आपूर्यमाण मचल प्रदिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्दत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामकामी। श्लोकार्थ विचार हो गया था, भाष्य चलेगा। आपूर्यमाणम आसमंतात् पूर्यमाणम, चारों तरफ से लगातार भरता हुआ जा रहा, भरता हुआ जा रहा, भरते हुए जा रहा है। किससे? अद्भिही, जल से। आपूर्यमाणम अद्भिही, तथापि अचल प्रतिष्ठा, फिर भी उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो मर्यादा है, वह अचल है। चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, न बढ़ता न घटता है समुद्र, उतरेगा उतरे रहता है। कभी कभी वो भी गुस्सा हो जाता है, उसको भी गुस्सा आता है वरुण देवता को, तो सुमानी लहर बन जाता है। और कभी कभी इतना अखड़ जाता है वो, उसको कुछ भी होने नहीं देता अपने ऊपर से, कुछ भी नहीं चलने देगा वो। राम जी को तो वह जो है जवाब दे दिया, अगर नहीं हम बनाने देंगे तुमको पुलिया, क्या समझ रहे हो तुम समुद्र को, हम उस पर पुल बनाने जा रहे हो, नहीं बनाने दिया वरुण देवता ने। तो नाराज जब होने लगे राम जी, तब घबरा गया वो, फिर चलो ये रास्ता छोड़ दिया, चलो अब कर लो, न जो डालते थे पत्थर डूब जाता था, टिकता ही नहीं था। तो इस तरह से वो अपनी मर्यादा में रहना चाहता है। हर व्यक्ति को अभी कर्तव्य है कि अपनी मर्यादा में रहे। वर्ण और आश्रम कि जो व्यवस्था दी गई है वो आपकी अपनी मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। समुद्रवत चाहे जितने भी आपूर्यमाण पाश्चात्य संस्कृति भी, पाश्चात्य संस्कृति भी पदार्थ आपूर्यमाणों भी मनुष्य को अपने संस्कृति में मर्यादा प्रतिष्ठित होनी चाहिए, अचल प्रतिष्ठम से ये होना चाहिए। और ये तो केवल हम धर्म दृष्टिया कह दें, स्वरूप दृष्टिया तो सर्व विषयों के द्वारा, विषयों की बाढ़ आ जाए तो भी वह स्वरूप से विचलित नहीं होता। अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति यस्य तम अचल प्रतिष्ठम। अचल प्रतिष्ठम की व्याख्या अचलतया, चलायमान न होते हुए प्रतिष्ठा बनाए रखता है, मैंने अपनी अवस्थिति को बनाए रखता है जो, उसका नाम है अचल प्रतिष्ठा। कौन है वो? समुद्रम। अब व्याख्या करते स्वयं, आप सर्वतो गताः प्रविशन्ति स्वात्मस्थम अविक्रम्येव संतम यद्दत्त तद्दत् कामाः। जिस प्रकार से चारों तरफ से बहते बहते आ रहे हैं जल, सर्वतो गताः आप प्रविशन्ति स्वात्मस्थम अविक्रम्येव संतम, फिर भी वह समुद्र अपने आत्म स्वरूप में, अपने मर्यादा में अविक्रिय होकर के जिस प्रकार से रहता है, तद्वत यद्वत तद्वत, जिस प्रकार से वह है उसी प्रकार से आप क्या करें, कामाः विषय सन्निधौ अपि। कामाः माने विषय, चारों तरफ से सकल इंद्रियों का विषय सम्मुख आ जाने पर भी, संबंधित होने के बावजूद भी इंद्रियों के साथ में, सर्वतः इच्छा विशेषः यम समुद्रम इव आप अविकुर्वंत प्रविशन्ति। चारों तरफ से इच्छा का विषय भूताज विशेष कामनाएं, वे सारे के सारे जिस प्रकार से समुद्र में प्रवेश करता हुआ जल के समान, जिस व्यक्ति को यम पुरुषम मुमुक्षम अविकुर्वंत विकार को न पैदा करते हुए प्रविशन्ति, सर्वे आत्मनिएव प्रलीयन्ते। प्रवेश कर जाते का मतलब क्या? सब उसके आत्मस्वरूप में लय हो जाते, न स्वाप्त वशं करुंते, अर्थात विषयों के वश में नहीं चला जाएगा, विषय अपने वश में नहीं कर पाते हैं, किंतु इस आत्मा में सब लय हो जाते। यथा लोष्ठः आखणं मृत्वा च छांदोग्य परिषद में दृष्टांत दिया है, जिस प्रकार से मिट्टी का ढेला बड़ा पत्थर पर गया, सोचा इस पत्थर को मैं फोड़ दूंगा, चूर्ण चूर्ण बना दूंगा, इन क्या होगा, वो मिट्टी का ढेला खुद ही चूर्ण हो जाएगा, पत्थर को तो टस का मस नहीं होएगा, बल्कि तिलक जैसे वहां थोड़ी सी मिट्टी लग जाएगी, तिलक लग जाता है, बाकी सब बिखर जाता है। उसी प्रकार से इस आत्मा में अवस्थिति को प्राप्त करता हुआ जो निधिध्यासन करता हुआ दृढ़ अविद्या मात्र इदम सर्वम की भावना से सुदृढ़ विरक्त परम विरक्त जो पुरुष है, तक्तेषणा वाला परम सन्यासी है, परमहंस है, ऐसे को सारे विषय आ जाए और सोच रहे हम इसको विचलित कर देंगे, दुनिया को सब मैंने बिगाड़ा है तो इसको भी बिगाड़ दूंगा, ऐसे सोच के विषय आते हैं तो विषय स्वयं नष्ट हो जाएंगे, आत्मा में लय हो जाएंगे, उनका पता भी नहीं चलेगा, तब पता नहीं रह जाता। जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में चली जाती हैं, इनका नाम और निशाना मिट जाता है, न इनका नाम रह जाता है, गंगा गंगा नहीं रह जाती है, वो गंगा का रूप भी नहीं रह जाता, नाम और रूप दोनों उस समुद्र में लय हो जाता है। उसी प्रकार से ये समस्त विषय आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा जो मोक्ष जिसके अंदर सारे विषय प्रवेश करने पर भी उस विषयों का से सन्निधि में अविकृत होकर के रह जाता है, वह मोक्ष वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, शांतिम मोक्षम प्राप्त न इतरह, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसे दूसरा कौन नहीं कर सकता, कामकामी, जो कामकामी है वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता, जो आत्मकामी है वो कर सकता है, क्योंकि आत्मा को उसने वर्ण कर लिया तो आत्मा उसको वर्ण कर लेता है, यमेव एष विरुणोते, जो आत्मा को वर्ण कर, पहले हमें आत्मा का वर्ण कर लेना पड़ता है, बाद में आत्मा ही आपको वर्ण कर लेगा, तो एक बार आत्मा को वर्ण कर लिया फिर काम पूरा हो गया, जिसको आत्मा वर्ण कर लेता है उसके सामने आत्मा क्या कर लेता है, विवृण्वते तनुगुम स्वाम, अपने ही स्वरूप को खोल करके प्रकट कर देता है, मैंने आवरण भंग पूर्वक उसकी अनुभूति हो जाती है, अतएव तादृश पुरुष को ही वह प्राप्त होता है, न कामकामी, इतना मने कामकामी, कामकामी का मतलब क्या होता है, काम्यंती कामा, अब दूसरा व्यक्ति ने किया काम मैंने नौकरी, काम मैंने क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, हमको काम ढूंढ रहे, काम नहीं मिल रहा कहीं भी, ये काम है नौकरी, ये नौकरी की कामना करने वाला मोक्ष कहां से प्राप्त कर सकता है, ऐसे कथाकार ने व्याख्या किया। अब कथाकार लोग हिंदी संस्कृत सब मिक्स कर देते हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको तो एंटरटेनमेंट करना है दुनिया को ना, मनोरंजन करना है, काम की काम न करना वाला, नौकरी को चाहने वाला। बनारस में हमने देखा अच्छे अच्छे पंडित लोग क्या करते हैं, उसको बोले भगत लोग आए ना पूजा कराने के लिए, बोला कपड़ा में समर्पित हम ही कपड़ा। अब कहा तो मैंने पूजा क्यों सकता है, महाराज क्या करो वस्त्रम कहने से समझते ही है, ध्यानी लोग है। और फिर पूछते क्या होता है वस्त्र, क्या होता है बोलते हैं, सीधा कर दिया, कपड़ा समर्पया भी, पानी में समर्पया भी, क्या करो फूलम समर्पया भी, अब अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है उनको, आने का हाथ कर दिया तुमने, दूध हम समर्पया भी, दही में समर्पया भी, सब ऐसे। बड़ा विलक्षण लोग थे, आते भी है ना सब जड़ बुद्धि वाले आ जाते, देहात के लोग भीड़ भीड़ भर कर देते हैं, क्या करेगा पंडित भी बेचारा, किसको किसको समझाएगा, घृत का अर्थ घी होता है, घी समर्पण कर दो छुट्टी करो, बस हो गया समर्पण हो गया ना, क्या मतलब है, क्या जरूरत है, तो फिर समर्पण भी बोलने क्या जरूरत है, वो भी बोलने के संस्कृत में आ जाए, हिंदी आ जाए संस्कृत बोलने पर आप आ जाए ना, ये हम कह रहे हैं, अरे पूरे हिंदी में बोलो ना या पूरे संस्कृत में बोलो या पूरी उनकी ध्याति भाषा पढ़ लो, उनकी ध्याति भाषा बोलो, अरे हर भाषा में मंत्र होते हैं, हर धर्म ग्रंथ में मंत्र है, मुसलमानी मंत्र है उर्दू में है, अरबी में है, ईसाई मंत्र है अंग्रेजी में है, बौद्धों के मंत्र पाली भाषा में है, आप ही पूरी हिंदी भाषा मंत्र बना डालो, क्या दिक्कत, लोग यहां से शादियां तो क्या चौपाई पढ़ पढ़ के कर दे रहे, पूरी चौपाई पढ़ेंगे, अंत में स्वभाव, मैंने स्वभाव क्यों बोलते हो, चौपाई पढ़ो बोल दे रहा डाल स्वाभी संस्कृत में गाय को ला रहा बीच में, कहते नहीं नहीं वो इनको अच्छा लगता है, नहीं बिना स्वाहक है, ये लोग कहते हैं होम ही नहीं हुआ, स्वाहा तो इनका कान में पड़ना चाहिए, इसे सारा हिंदी बोल करके अंत में स्वाहा बोलना शॉर्टकट काम काम ही हमारे संस्कृत में काम काम कर नौकरी काम ही नहीं है, किंतु काम्यंत काम विषया तान काम इदम शीलम यश स, उनके कामना करने का ही स्वभाव है जिनका, उस व्यक्ति को कहते हैं कामकामी। वो व्यक्ति जो विषयों की कामना करने के स्वभाव वाला है वह व्यक्ति नैव प्राप्त होती, उसको मोक्ष शांति प्राप्ति नहीं हो सकती है इत्यर्थः। यस्मादेवं जिसलिए ऐसा है इसलिए परम मोक्ष को करना क्या चाहिए, आत्यंतिक मोक्षा तीव्र मोक्षा जिसके अंदर है उसको क्या करना चाहिए, अंतिम यह है श्लोक उपसंहार कर रहे हैं व्रजेत किम का, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् यः सर्व यः पुमान् यः पुमान् सर्वान् कामान् विहाय निस्पृह सन् निरहंकारः सन् निर्ममः सन् चरति शांति अधिगच्छति वह शांति को प्राप्त करती। वाक्यान्वय हो गया यह पुमान, यह मैंने किसको लेना है परोक्ष प्रमित साधक दृष्टिया लक्षण श्लोकों को घटाएंगे तो यह शब्द का अर्थ हो गया परोक्ष प्रमित ज्ञानी, और सप्रगी का लक्षण के दृष्टिकोण से ले रहा हूं तो यह शब्द का अर्थ हो गया अपरोक्ष ब्रह्मान बुद्ध संपन्न अपरोक्ष प्रमित सिद्ध पुरुष, वह पुमान है। पुमान शब्द का अर्थ यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पुमान, पुमान का अर्थ क्या होता है, पुम अस्य स्थिति पुमान, पुम माने किम, पुमर्थम मोक्षम संपादितवान इति पुमान, अथवा पुमर्थम मोक्षम संपादित असौ स पुमान, जिसने संपादन कर लिया वह अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी पुमान है, जो समन करता हुआ आगे बढ़ने की पूरा लगा हुआ है अंतिम क्षणों में है वह भी पुमान, सिद्ध और साधक दोनों दृष्टिकोण से पुमर्थम, पुम माने पुमर्थम जो पुरुषार्थ है परम पुरुषार्थ है क्या है वो मोक्षम संपादयति, यह संपादितवान सिद्ध पक्ष है यो असौ सपमान उपमान, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष को संपादन के लिए लगा हुआ है या कर लिया है वह पुरुष है, बाकी सब हिजड़े हैं नहीं बाकी सब क्या है पुरुष थोड़े हैं हिजड़े हैं माया के पीछे घूम रहे हैं बेकार की, वही पुरुष पुरुष है जो परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए यत्नशील है, बाकी सब शरीर मात्र से पुरुष है, और कैसे हैं सर्वान कामान विहाय सकल कामनाओं को त्याग करके, एक तरह से साधक के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो पूर्वोक्त योग का अधिकारी का लक्षण है यहां, क्योंकि पहले कहा गया था मैं तुमको सांख्य बुद्धि कह दिया हूं इससे आगे योग बुद्धि कहने जा रहा हूं, निष्काम कर्म जो कथन करने जा रहे थे उसी का फल क्या है उसके अधिकारी को बताते हुए वह निष्काम कर्म योग सांख्य योग द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने में प्रमुख साधन है, अतः उस अधिकारी का लक्षण भी ले सकते हैं साधक लक्षण का, मतलब निष्काम कर्म योग का अधिकारी वह है जो सकल कामनाओं को त्याग करके परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करता हुआ पुरुष है वही वास्तव में निष्काम कर्म योग का अधिकारी है। जब ऐसा निष्काम कर्म योग करते करते करते करते क्या हो जाता है वह निष्प्रिय स्प्रिया रहित हो जाता है, स्प्रिया रहित का मतलब क्या विषय व्य निर्गदा स्पृहा सुखाशा यस्य स निष्प्रिय, विषयों से सुख पाने की जो आशा है वह निर्गत है नष्ट हो चुका है जिसके अंदर वह व्यक्ति को निष्प्रिय कहा। हाँ, लेकिन यह वो नहीं लेंगे जो तो कामनाओं को त्याग दिया, आगे निर्मम कह रहे हैं, अटैचमेंट के लिए ममा निषेध कर रहा है ना, ममत्तम ही अटैचमेंट है, निषेध निर्मम आ गया है, इसे निष्प्रह निर्मम पर्यावच हो जाएगा, इसे निष्प्रह हम क्या लेंगे, सुखेच्छा सुखाशा विशेषु या सुखाशा भवती तम निर्गदा यस्य ता निर्गदा यस्य स निष्प्रिय, अतएव कामना को त्याग पाता है, बिना निष्प्रिय हुए वह सर्व काम को त्याग नहीं कर सकता, इसे सर्व कामनाओं का त्याग के प्रति हेतु बता रहा है निष्प्रिय। जब तक किसी भी विषय में किंचित भी आशा रह जाती है कि इससे मुझे सुख मिल सकता है तो व्यक्ति कामना को त्याग कर किसी है ना, किसी भी विषय में लेश मात्र सुख की भी आशा हो तो व्यक्ति उस विषय की कामना कर बैठेगा, सर्व काम त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए निष्प्रिय समय लेंगे हेतु हेतु भाव से, जो व्यक्ति ने विषयों में लेश मात्र सुख की आशा को नष्ट कर लिया है, त्याग दिया है, निर्गत हो चुका है, नष्ट हो चुका है, वह निष्प्रिय होने से वह सर्व काम अनव्यय उपमान चलती, यतः जिसलिए ऐसा हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, दो चीज आ जाएगी, फलस्वरूप निर्ममत्व निरहंकारत्व आ जाता है। निर्ममत्व निरहंकारत्व का भी अर्थ क्या लेना है, किस तरह से लेंगे, क्योंकि मुमुक्षु है तो साधारण नहीं है और बिल्कुल अंतिम स्थिति वाला विद्या मात्र अनुसरण मान के चलने वाला आदमी है, अतएव जो है कि यहाँ पर विशेष लेना पड़ेगा, ब्रह्मैव अहम् अस्मीति निरूढ़ आत्मत्व बुद्धि अभिनिवेशेन देहादिभ्य निर्गत अहम् इत्यात्मिका बुद्धि वृत्ति यस्य सन् निरहंकार, जिसने ब्रह्मैव अहम् अस्मी ऐसा निरूढ़ मन अत्यंत दृढ़ आत्माभिनिवेश कर लिया, ऐसे करने से देहादियों से अहम आत्मी का जो बुद्धि वृत्ति थी वो नष्ट हो जाएगी। जिस व्यक्ति का ऐसा नष्ट हो चुकी है वह व्यक्ति निरहंकार। इसी प्रकार से निर्ममा उसका फल है, इसका तात्पर्य क्या है कि वहां निर्मूलता पूर्वक निर्मूलता आत्मतादात्म ग्रंथि का जिसने उच्छेदन कर दिया, मूल सहित अविद्या सहित आत्मा का जो तादात्म्य देहादि के साथ जिसके वजह से अहम आत्मी का बुद्धि वृत्ति हो रही है, वह वृत्ति नष्ट कब होती है, जब इस आत्मा का शरीर आदि के साथ जो तादात्म्य अध्यास है, तादात्म्य अध्यास आत्मी का ग्रंथि जब निर्मूल हो जाता है, कारण अविद्या सहित नष्ट हो जाता है, तभी निरहंकार हो जाता है। निर्मूलता अनात्म आत्म तादात्म्य ग्रंथि ही निरहंकार, अनात्मा का आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास ग्रंथि निर्मूल हो गया है जिसका, वह व्यक्ति निरहंकार हो जाता है, कि तार्श अनात्म आत्म तादात्म्य ग्रंथि ही अहम अहंकार का कारण है, अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। अहंकार से मूढ़ क्यों हुआ है, ये तादात्म अध्यास ही अनात्मा रूपी अंडरत है, आत्मरूपी सत्य है, सत्य अंडरत का मिथुनी भाव है, यह तादात्म्य है, वह तादात्म्य अध्यास है, वही मुख्य कारण है अहंकार का, तार्श ग्रंथि का उच्छेद कर लिया है जिसने, उसको कहते निरहंकार। जब अहंकार चला गया तो तादात्म्य जो ममत्व का रह जाता है, देह देह का धर्म, देह निर्मिता कर्म, देह की अवस्थाएं, इन सभीओं से इत्यादि सभीओं से निर्गत है ममता रूपा बंधात्मिका बुद्धि वृत्ति निर्ममः। देह तद्धर्म तन्निरूपित कर्म तदवस्थादिभ्यो निर्गतो ममता रूप बंधात्मिका बुद्धि वृत्ति निर्ममः, ऐसा बहुरी समास है, सब निष्प्रिय निर्ममा निरंकार सब जगह बहुरी समास है। ऐसा जो पुरुष है सो शांति मधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है, दूसरा नहीं कर सकता। अरे सर्वान विषयान का तात्पर्य इसलिए कहना पड़ेगा, सर्वान गामान व्याहक मतलब बाह्यान आंतरान भी, आंतरा आंतरेश मनोराज्यादि रूपान वासनात्मिकांश सर्वान कामान विहाय, ऐसा सगल विषयों को लेना पड़ेगा। स शांति अधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि नई दृष्टो दृष्टि प्रलोभ विद्यते, उसे सुदृढ़ हो गया उसकी बुद्धि, दृष्टा का दृष्टि जो विप्रलोप नहीं होता उसमें जब दृढ़ हो जाता है तो वहां पर क्या हो गया था, तत्र अन्य कहां पर होता है व्यक्ति जो अनुभव करता है तो यत्र वा अन्यत इव स्यात्, बृहदारण्य कहती है यत्र वा अन्यत इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, यत्र तो असे सर्वमात्मभूत तत्केन कम पश्येत, जहां थोड़ा सा भी अन्य भेद हो जाता है अन्य इव अन्य के समान भी हो जाता है, यत्र द्वैतम इव भवति भी शब्दावली है, उदर मंत्र गुरुते इस प्रकार अनेक प्रकार शब्दावली से कहा, किंचिदपि भेद हो ही जाए फिर तो भगवान ही बचाए उसको, तो भेद के समान भी हो जाए कह दे इव, जैसे भेद के समान कहा हुआ स्वप्न में, क्या हालत हुआ आपका, भय के मारे भागा है जागृत में, वहां सब कुछ युवा ही तो ना, कुछ भी है नहीं यथार्थ, लेकिन वहां द्वैत युवा था उसी का नतीजा भय आदि हो गया, और यह द्वैतम एवं है फिर तो क्या होगा आप सोच लीजिए। इसे कहते हैं यत्र वा अन्यत युवा स्याद तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, वह अन्य अन्य को देखने लग जाता है तब कामने होती है, और यत्र तू असी सर्वम आत्मयभूत, सब कुछ कहा लीन हो गया आप पूरे माना अचल प्रतिष्ठान सब आत्मा में लीन हो गया, आत्मयभूत का मतलब क्या सब कुछ आत्मा ही हो गया, तो मतलब है उसके अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, सारा चित्र बनाया और चित्र सब मिटा दिया। एक मैजिक स्लेट आता था, आजकल भी मिलता होगा, मैजिक स्लेट बोलते थे उसको, आप लिखिएगा और उसके ऊपर एक कागज सा होता है उसको हटा दो गायब, फिर लिखो फिर हटाओ गायब, पोछने के लिए कोई कपड़ा सपड़ा की जरूरत ही नहीं, आप जब तक लिखते हैं वो पढ़ सकते हैं, उठाया जाए तो गया छुट्टी, एक कागज ऊपर होता था विलक्षण चिपक जाता था प्लास्टिक टाइप, तो लिखते वो मैजिक स्लेट बोलते, क्या मैजिक, मैजिक कुछ नहीं था, वो तो बीच में क्या होता है हवा आ जाता है ना, अपना ऊपर एक प्लास्टिक पन्नी जैसे थी, लाल लाल रंग से पन्नी डाल देते हैं, तो लिखेंगे तो क्या होगा जहां जा लिखे दब जाता था वो चिपकता था नीचे, वो अक्षर जैसे दिखता था, उठा दिया तो क्या फिर हवा घुस गया गायब हो गया, कोई मैजिक नहीं है। उसी प्रकार यहां पर भी सब लय हो जाए, कहां गया सब अक्षर, स्लेट में लय हो गया, ऐसे कह देने के समान है, आप में लय हो गया है नहीं था ही नहीं, मायावी इस बार बार मायावी का दृष्टान इंद्रजालिक दृष्टान देते ना बार बार वेदांत में, मायावी ने माया बनाया, क्या माया बनाया, मायावी का माया मायावी से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, कहां है पता नहीं, माया नहीं दिखता है पूरा, उसके माया नहीं पकड़ में आती, लेकिन उसकी जो बनाए हुए सब दिखते रहता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी होता नहीं, क्यों दिखता है, लेकिन जब तक दिखाया जा रहा है तब तक लगता है सब सच्चा दिख रहा है, इसे सारा जगत को भी वो मायावी का माया कहा जाता है, इसलिए प्रकृति मायां तो प्रकृति विद्या माइनं तो महेश्वर, इसलिए ईश्वर की सृष्टि भी माया ही है, झूठी कुछ है ही नहीं, हम लोग दिखता और हम सत्य मान रहे हैं, उसे व्यावहारिक सत्यता भी डाल दिया, कल मान भी नहीं व्यावहारिक सत्य में, ईश्वर ने सृष्टि बनाया भी मान लिया, अरे ईश्वर का स्वप्न है स्वप्न में आप है ऐसे भी नहीं मानते, जैसे आपके स्वप्न में आप किसी और अपने दोस्त को बना लिया ना, नहीं बनाते हो, गाड़ी घोड़ा सब बना दे दोस्तों को बनाते हो, माँ बाप को बना लेते हो, सबको बना लेते हो स्वप्न में आप, क्या नहीं बना लेते हैं आप, मान लिया आपने सन्यासी को भी बना लिया एक मिनट के लिए, आपने अपने स्वप्न में एक सन्यासी को बना लिया, गुरु को नहीं बना, वो सब लफड़ा है, वो गुरु भी लफड़ा ही है, कोई ऐसे ब्रह्मज्ञानी सन्यासी कल्पना कर लिया आपने स्वप्न में, वो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है वो, उसको ब्रह्मज्ञान होने के नाते वो क्या देख रहा है, वो सारा आपका स्वप्न के पदार्थ, आप स्वप्नकर्ता को भी उसकी दृष्टि में क्या है मिथ्या, है नहीं, ब्रह्मज्ञानी है ना वो, इसलिए वो जानता है ये जो मैं जिसके स्वप्न में हूं ये सब झूठा है, और ये जो ब्रह्मज्ञानी शरीर वगैरह बना रखा है ये स्वप्नकर्ता, स्वप्न का निर्माता, स्वप्न का पालयिता, स्वप्न का अंत विध्वंसक आप भी मिथ्या है, वो भी वो जानता है, और इसलिए आपके स्वप्न मिटने के साथ वो भी मिट जाता है। वैसे इस ईश्वर की माया में सृष्टि में आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओ क्या फर्क पड़ना है, तब कहेंगे आप भी अरे तो ईश्वर भी है नहीं, मिथ्या है, झूठी कल्पना किया हुआ है, उसके स्वप्न है, उस स्वप्न में हम अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बने घूम रहे हैं। जिन्हें स्वप्न मिटेगा वैसे ना ब्रह्मज्ञानी रह गया, ना संसार रहेगा, ना वो ईश्वर स्वप्न करता ही रह जाएगा, किसके लिए रहेगा वो। इसे कहते यत्र तो असुसरम आत्मैव अभवत् तत्केन कंपश्यत्, तब किसे किसको क्या देखेगा वो। इस प्रकार से विद्या और अविद्या का भेद व्यवस्था को ध्यान रखते हुए श्लोक में यहां पर कह दिया जा रहा है, सारी व्यवस्था दिया जा रहा है कि वास्तव में जो है वो सब कुछ त्याग दिया है, आत्मस्वरूप में लीन हो गया है, सिद्ध हो चुका है, इसलिए वह निरहंकार निर्मम और निष्प्रिय हो गया पुरुष, वैसा पुरुष अंतिम अपनोती अधिगच्छति। भाष्य विहाय परित्यज्य कामान, कामनाओं को त्याग करके यह सन्यासी जो, यहां देखो भाष्कर क्या बोल रहे हैं, सन्यासी ऐसे जगह में यति भी नहीं बोल रहे, पहले तो यस्य मने यते हे, यहां मने यति ही बोलते थे, और यहां यति वति यत्नशील भी नहीं, अभी वो सन्यासी हो गया, यति प्रयत्न धातु है ना, यति मने यत्नशील, हाँ यह यत्न तो नहीं करना है ना, कोई विधि नहीं है, कोई यत्न नहीं है, इसलिए वो सन्यासी है, सम्यक सर्वन्यास हो चुका है, इसे सन्यासी है। सर्वान मने अशेषत कार्त्स्नेन पूर्ण रूपेण त्याग करके चरति, फिर भी व्रजेत, किम व्रजेत का उपसम आ रहा ना, चरति फिर भी चलता फिरता रहता है, घूमता फिरता रहता है, का मतलब जीवन मात्र चेष्टा शेष पर्यटित अर्थ प्रारब्ध कर्मवशात जीवन मात्र के चेष्टा शेष को लेकर के वह प्रवृत्त होते रहता है, यह इसका अर्थ होगा। शरीर यात्र मात्रार्थे भी प्रारब्ध कर्माक्षिप्ते कौपिना आच्छादन आदो मम इदमित्य अभिमान वर्जित सन यह पुमा शरति, मधुसूदनी नीचे से तीसरी पंक्ति देखो, वहां शरीर यात्रा मात्रार्थे भी, शरीर के यात्रा मात्र के लिए भी प्रारब्ध कर्माक्षिप्त हो भी है, कोई विधि विधान के अधीन नहीं, कौपिन आच्छादन आदि में मम इदमित्यागर अभिमान रहित होकर के, प्रारब्ध में है तो कौपिन आच्छादन है, नहीं तो वो भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तभी तो सन्यास विधि में क्या कर दिया, नंगा करके छोड़ देते, जाओ उत्तर दिशा में चले जाओ, फिर वहां को खड़ा कर रोक देते, अरे राजा आ जाओ, अभी तुम इतना पक्का नहीं, कच्चा मामला है, लंगोटी पहन लो, वस्त्र दे दिया जाता है, लंगोटी वोटी पहना दिया जाता है, पहनो भाई, नहीं तो बस सन्यास दीक्षा हुआ उसका मतलब वहीं से उसको नंगा तट से ही छुट्टी, नंगा जाओ हिमालय चले जाओ, जात धरो शब्द है वहां दीक्षा प्रकरण में, जात धरो उत्तरम प्रजेत, जात धरो करके उत्तर दिशा चले जाओ, ये गुरु आदेश देता है, फिर एक आचार्य को वहां पठाए रखता है वो खड़ा रहता है उधर, अरे तू कच्चा चेला है आ जा इधर, तू जाएगा वहां लठ बजेगा कहीं, पेटे खाएगा, तेरी बस की बात है नहीं, है गड़बड़ कर लेगा, इसलिए आ जाओ, फिर उसको कहें लंगोटी हुआ धोती वोती सब दे देंगे पहनो। इसे जात्र संन्यास दीक्षा रात्रि अंधकार में करते, 3 बजे से करते, जब कोई रहेगा नहीं उधर, तो इसलिए कहते हैं कि वो कौपिन आच्छादन आदि में भी मम इदम इत्याकार का अभिमान वर्जित, यह उमाशरती प्रार्थ कर्म वशे न भोगान भुंगते, प्रार्थ कर्म के वजह से भोगों को भोग रहा है, यादृच्छिकतया यत्र क्वापि गच्छति, अतएव अथवा दूसरी अर्थ यादृच्छिकतया प्रार्थ कर्म सारे नहीं, ईश्वरी संकल्प से है, ईश्वर संकल्प से प्रार्थ कर्म है, अभी उसके अधीन होकर के जहां तहां जाएगा, उठेगा बैठेगा सोएगा, कोई ठिकाना नहीं उसका, अनिकेत सन, ऐसा भी हो सकता है। वाक कह दिया अभाष्य निस्पृहा शरीर जीवन मात्र भी निर्गता स्पृहा यश स निस्पृहा। देखिए शरीर के जीवन मात्र भी निर्गता स्पृहा यश, शरीर के जीवन मात्र में भी इच्छा नहीं रह गई है। मैं जिंदा रहूं यह इच्छा नहीं, मैं स्वस्थ रहूं यह भी इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह गया। शरीर की जीवन की यात्रा के विषय मात्र में भी उसके अंदर इच्छा, भाष्यकार भी किस प्रकार स्पृहा को इच्छार्थ में ही ले रहे, इसलिए यस्य स निष्प्रियः सन निर्ममः इति ममत्वर्जितः। निर्मम से क्या हो गया, ममत्व रहित हो गया। अतएव कौन ऐसा हो सकता है जिस व्यक्ति में शरीर आदि ममत्व नहीं है, वही तो रहेगा ऐसे शरीर की यात्रा भी से भी उसको कोई परवाह नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सन्यासी को अधिकारी को, बिल्कुल नो डाउट कार्यक्रम की वजह। लेकिन समस्या यह होती है कार्यक्रम निर्णय कौन करेगा? आप निर्णय ले सकते हो क्या अमुक सन्यासी कार्यक्रम वैसा है? ऐसा नहीं है, जो जैसा रह रहा है वो वैसा उसका कार्यक्रम है, ये मानना है और कोई रास्ता नहीं है। वो जो ही तर्क देगा हमारा कार्यक्रम ऐसा ही है, तुम क्या जाने? आप निर्णय नहीं कर, निर्णय तो नहीं कर सकते ना। उसकी प्रार्थना में हवाई जहाज में उड़ रहा है, उड़ रहा है, हम क्या करो? हवाई जहाज में योग सिखा रहा है, अरे धरती पर हॉल नहीं बना सकता, ओ हवाई जहाज में योग सिखाएगा, मेडिटेशन सिखाएगा, समाधि लगवाएगा, यहां समाधि थोड़ी लगेगा धरती पर, हाँ आकाश में लटके हुए होगा। उसकी प्रार्थना में वो साधकों की अपनी वैसी प्रकार के वो दे रहे हजारों डॉलर देके जा रहे हैं, उसमें हो या ना हो आने के बाद इज्जत रखने बोला तो पड़ता, कुछ कुछ हुआ। अपने आश्रम में आते थे क्रिया योग वगैरह सीखने के लिए, सारे गृहस्थी भोगी सब आ जाते थे, उनसे पूछता था क्या हुआ, एक हफ्ता क्रिया योग किया क्या हुआ? अरे कुंडली जागरण हो गया, कुंडली जागरण हो गया। इतना हंसी आती थी कुंडली जागरण, पता है तेरे को कुंडली जागरण होता क्या होता? हो भी जाएगा तो तुम्हारी क्या दशा हो जाएगी मालूम है तेरे को? नहीं कुछ कुछ बहुत बढ़िया लगा। मैंने कहा ऐसे बुद्ध ऐसे ही बोलते, मैंने एक ऐसे है जो हमारे गुरु जी के जब प्रवचन होता ना गुरुपूर्ण में लाखों इकट्ठा होते थे, पंडाल की लंबी चौड़ी और गांव के लोग सब आए थे, बिहारी से सब भर जाते थे दुनिया भर के। मैंने गाँव को पकड़ के पूछता था क्या बोले गुरु जी, इतना बढ़िया प्रवचन बोले, अरे अंग्रेजी में बोला तेरे को जब भी ये मालूम नहीं है, एक शब्द का अर्थ ही पता नहीं हो सकता। कहते बहुत बढ़िया प्रवचन था, अरे कुछ तो बता, एक पंक्ति का भी कुछ तो तुमको समझ में आया, तो क्या बताऊं आपको, इतना आनंद आया। यही बोलते रहेगा, ऐसे दुनिया है। अकल में कुछ जग गया नहीं, कहने के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे पाठ में लोग बहुत आते हैं ना, तो कहते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कुछ गया ही नहीं अकल में, पूछ रहे कोई जवाब नहीं आता तो फिर क्या गया अकल में? कहने से थोड़े होता है, प्रैक्टिकल में कठिन है। इसीलिए हम लोग सन्यासी को देख करके हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वास्तव में अपने संकल्प से जी रहा है या फिर कोई इच्छाएं हैं, ये इच्छा भी प्राप्त के कर्म के वजह से वो अभी भोगान ढूंढते प्रकर्मशा, तो प्राग कर्म की वजह से। इसलिए तो पंचदशी में क्या किया, तीन प्रकार इच्छा बताया सन्यासी ने, है ना, क्या क्या बताया है, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध। अभी निर्णय लेना कठिन होता है, स्वसंकल्प पूरा कर रहा है क्या स्वेच्छा प्रारब्ध है, या परेच्छा प्राप्त से हो रहा है या अनिच्छा प्राप्त से हो रहा है, कैसे विभाजन करोगे इसको? बोलने के लिए शब्द तो वो भी यही बोलेगा मुझे रोटी की इच्छा है, यही तो बोलेगा कार्यक्रम वजह से। यदि वो बोलता है तो यही तो बोलेगा मुझे भूख लगी है, थोड़ी लगा मैं ब्रह्म हूं, तुम खिलाओगे तो खाऊंगा, ऐसा कर आपके घर पे बोलेगा क्या? बल्कि आजकल के माते तो फोन से मेन्यू तय कर देते हैं, क्या क्या बने के खिलाओगे आज, पूछते ही नहीं पूछते, मेन्यू पहले से तय हो जाता है। अब हम क्या कहें उसको, स्वेच्छा प्रार्थ खाना पड़ेगा। अब सन्यासी ये तो नहीं कह सकते बड़ा कामी है भोगी है, ये कहता है पराठे बना वो बना वे बना बोल रहा है, ऐसा अर्थ तो नहीं लगाओगे। व्यवस्था का सवाल है यार, क्या करें, वस्त्र का इज्जत रखना है। और कल आप गुरुजी आपको बोल दिया वैसे तो क्या कर लोगे? मुसीबत खड़ा हो जाएगा। आज तुम दूसरे साथ को कह रहे हो, कल गुरु जी आकर के बोले लग जाए मुझे पकौड़ी भर के खिलाओ, तो क्या कहोगे आप? आपको कहना पड़ता है। इसलिए सभी साधुओं के बारे में ऐसे समझो प्रारब्ध छुट्टी पाओ। क्यों हम उसके डायग्नोसिस करने जाए, डिसेक्शन करने जाए, देखा है कि क्या प्रारब्ध है, कि क्या है क्या नहीं है? अरे वो जन उसके कर्म जान, अपने कर्म करेंगे। आया है मांगा रोटी तो रोटी खिलाओ, पकौड़ी मांगा तो पकौड़ी खिलाओ, छुट्टी पाई, हमने अपना पुण्य कमाया, वो जन उसके कर्म। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भागवत में तो दसों बार कह दिया है, सन्यासी को तो छोड़ो, ब्राह्मण का भी डिसेक्शन नहीं करना, डायग्नोसिस नहीं करना। चाहे दारू पी के मस्त पड़ा है तो भी उसकी आरती उतारना, तिलक लगाना। भगवान ने कहा कोई फॉर एग्जाम्पल, दैट्स एन एग्जाम्पल, एनी डिजायर, कोई भी इच्छा। हम कार्सले ने बोला है ना, सन्यासी और कार्सले ने सर्वान अशेषता बोल रहा है ना, एक दृष्टांत सामान्य रूप में व्यवहार में जो देखने को मिलता है, इसे उसी को दृष्टांत दिया हमने। वैसे सारी चीजों के विषय में भाई प्रार्थना विषय से शरीर के लिए कपड़ा का टुकड़ा चाहिए, यह कि भाई उसमें भी अब ये नहीं कह पाते ना कि वह कोई महात्मा एसी में सो रहा है, कोई महात्मा जंगल पे सो रहा है, अब उसको क्या व्यवस्था करो? अब ऐसी गायब हो, बिजली गई तो क्या करो? जनरेटर चलाओ बोलेगा वो, बड़ा जनरेटर लगा दिया है, क्या करेंगे? अब उसकी प्रारंभ समझना पड़ेगा। जैसा हम बोलते हैं ये तो आप महात्मा को देखते हो एसी नॉन एसी की बात, कुत्तों का हाल है। ऐसे ऐसे कुत्ते हैं जो एसी में रहते। एक कभी कुछ साल पहले, अभी कुछ साल पहले घटना हुई, इटली का घटना। एक आदमी, कोई बच्चे नहीं थे, सात कुत्ते पालना पालाओ, एक से दो, दो से तीन, सौ सात कुत्ते हो गए। आस पड़ोस वाले सब कंप्लेंट कर दे पुलिस को, भौ भौ भौ करते रहते दिन भर, कोई ना कोई भोगते रहता है, बड़ा परेशान है मोहल्ला पूरा, तो क्या करें? अब पुलिस ने क्या कर सकते, जानवर चिल्लाएंगे क्या कर सकते हैं? तो नहीं गए वो लोग, सब कमिटी बना के कोर्ट में केस कर दिया, इनको निकाला जाए मोहल्ले से, इनको भेज दो ऐसे कोई जगह जंगल के किनारे, यहाँ रहने लायक नहीं है परिवार। अब क्या करे वो, बिजनेस धंधा सब है, बहुत बड़ा आदमी था बिजनेसमैन, उसने क्या किया, फिर सात कमरा बनाया अलग, ऊपर मंजिल दो मंजिल, सात कमरे का पूरा एसी, कहीं से साउंड बाहर ना जाए, साउंड प्रूफ बिल्डिंग बना दिया, और उसमें सबको एक एक कमरे के कुत्तों को दे दिया। अब बताओ, और यहाँ हमारे गलियों में धूपी घूम रहे कुत्ते, उनके प्रार्थ कहना पड़ेगा कि एसी में रह रहे। कहीं यहाँ सेठों के घरों में भी देखो, सेठों के गोदे बैठे हो, सेठ खिला रहा है, और आप जाएंगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, या नहीं है भगा देते महात्मा को भी। हाँ, कुत्ते का भाग्य सेठ के गोदे बैठ के खा रहा। तो जैसे पशुओं में है वैसे इनमें भी है, सबका प्रारंभ कर्म ही चलता है अधिकतर। इसे सामान्य जन रोटी कपड़ा मकान जो कहा दिया गया है, प्रारंभ कर्म वजह से ही मिलता है, प्रारंभ कर्म से अधिक नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं, समय से पहले नहीं। ये शिवजी की कहानी आता है ना पुराण में, एक बार शिवजी पार्वती जा रहे थे, बड़े भक्त थे एक परिवार, शिवजी के परम भक्त, बड़े दुखी और गरीब और परेशान। तो पार्वती कही, भोले महादेव अब क्यों ऐसे निर्दयी हो रहे हो, थोड़ी इस पर कृपा कर दो। तो कह गई, तो कह दो जो कहोगी वो मैं कर दूंगा इनके लिए। तो पार्वती जाके पूछी उनसे, भाई तुम बनना क्या, तुमको क्या चाहिए? तो वो पत्नी बोली, भीख मंगे परिवार थे, पत्नी बोली मैंने सुना इंद्राणी बड़ा मस्त रहती है, बड़ा भोग विलास के साथ, मुझे इंद्राणी बना दो। उन्होंने कहा ठीक है, महादेव ने तथास्तु, तुरंत चला इंद्राणी हो गई। आओ भीख मंगा से नंबर आया, तुम क्या चाहते हो भाई, जब वो इंद्राणी बन गए तो मुझे इंद्र बना दो, तथास्तु। इन नया लोग कल्पना कर रहे, शिव जी ने फट दोनों इंद्र इंद्राणी बने के वहां छोड़ दिया। अब बच्चे माँ बाप दोनों गायब हो गए थे, बच्चे चिल्लाने लग गए, पार्वती पर पूछो अब तू संभाल, अब क्या करें, वो तो गए दोनों, अब तू संभालना पड़ेगा। अरे मैं क्यों संभालू, इनको भी वही भेज दो, तथास्तु, वो भी वही चले गए। अब वो स्पेशल इंद्रलोक बन गया डुप्लीकेट, और उसमें सारा परिवार रह रहा है। तो चलते चलते जो है फिर धीरे से शिवजी जो है पार्वती को उस डुप्लीकेट इंद्रलोक में ले गए, और जैसे उन्होंने देखा शिव पार्वती को, सब आगे पर पकड़ने लगे पार्वती का, माए क्या कर दिया, फिर बेकार कर दिया काम हमारा, क्यों क्या हो गया? अरे वहां ना गिल्ली डंडा खेलने को है नहीं, गोली खेलने को है नहीं, कुछ भी नहीं, न सूखा रोटी मिलता है, संकल्प करो जरा घी, घी में भरा हुआ खीर मिलता है, अरे हमको सुगर रोटी खाने का भीख मांग की आदत हो गया है, यहां से बीमार हो गए, देखो बच्चे वो सब खाया खाया खाकर बीमार हो रहे हैं, ये हमको बस वापस कर दो वहीं पे। ऐसे जी बोले देखा तथास्तु कर दिया, तुरंत भीख मांगे हो गए वापस बैक टू पेविलियन, परिवार पूरा वैसे कर वैसे। तो प्रारंभ कर्म कौन काट सकता, इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ मत करो। इसीलिए मुक्ष सन्यासी का काम है पुरुषार्थ न करते हुए प्रारंभ कर्म पर छोड़ दे, संकल्प न करें। ऐसा रहता तो ममत्व वर्जिता शरीर जीवन मात्रा क्षिप्त परिग्रहे भी, देखो शरीर की जीवन मात्र से आक्षिप्त परिग्रहे अपी, इसी का आदर उन्होंने कहा कौपी नादिशोपी व्याख्या किया था टीकाकार ने, मम अभिनिवेश वर्जिता ममत्य अभिनिवेश रहित है निरहंकार। निरहंकार का मतलब क्या, विद्यावत्वादि निमित्त आत्म संभावना रहित, विद्यावत्वादि निमित्त अपने अंदर जो अभिमान की संभावना है, बहुत बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मज्ञानी, यह जो अहंकार होता है वो से रहित होना यह कठिन काम है। ये महात्माओं में थोड़ा देखने को मिल जाता है कभी कभी, अहंकार जो है वो भी प्रार कम समझ कर हम लोग किनारे हो जाते, क्या करें, ठीक है बड़े हैं समर्थ दोष न गोसाई, तुलसीदास जी ने कहा ना जो समर्थ होते हैं उनको कोई दोष नहीं होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके अंदर क्षुद्र अहंकार कुछ दिखाई दे रहा है तो भी प्रार कर्म साध मान के छोड़ देना, उपेक्षा कर देना, तर्स अभिमान रहित होना चाहिए। स एवं भूत सत प्रज्ञ ब्रह्मवित्त, ऐसा जो इस प्रकार का है वह स्थित प्रज्ञ है, वह ब्रह्मवित्त है, वह शांतिम सर्व संसार दुखो परमत्व लक्षणाम निर्वाणाख्याम अधिगच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः। सर्व संसार दुखो परम रूपा जिसका नाम निर्गतो वाणम गमनागमनादिकम वा गतिगंधर्यो, निर्गतम वाणम माने गमनागमनादि रूपा संसारम, गमनागमनादि रूपे संसारे पुनर्जन्म पुनरपि मरण, गमनागमनादिकम यस स निर्वाणम तादृशम निर्वाणाज्ञम अधिगच्छति प्राप्नोति इत्यर्थः। ब्रह्म भूतो भवति, ब्रह्म सन इदानी ब्रह्म भूतो भवति, अब तक ब्रह्म था अपने आप को अब ब्रह्म मान रहा था और अब ब्रह्म ही हो जाता है।